drzwi od kabiny, w ostatniej chwili wszedł ktoś. Na które piętro padło pytanie, spodobał mi się ten głos. Weszła więc, stanęła, a ja zaśpiewałem tak. Wino, aż po niebo zechciej zawieść nas. Wino, swą powinność spełni jeszcze raz. Po drodze nie zatrzymuj się przypadkiem gdzieś. Po dłuższej chwili podniosłaś na mnie swój wzrok. Już pomyślałem, nie zrozumiała, lecz zrozumiałaś mnie w lot. Dźwig wolniutko ruszył w górę i zaczęło się. Wino, aż po niebo zechciej zawieść nas. Wino, swą powinność spełni jeszcze raz. Wino, aż do raju razem z nami jest. Nie psuj się po drodze.